लिख लिया नाम किससे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम किससे तेरा। हाँ हाँ हाँ।